ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün Galata bankerlerinden biraz söz etmek istiyorum. Bakalım nasıl gelişecek. O bankerlik müessesesi 19. yüzyılda Galata'da kurulurken bir takım yaklaşımlar neler olmuş? Belki biraz zoografiden söz ederiz. Enteresan şeyler oluyor. Şimdi Haydar Kazgan bunu tabii çok iyi açıklıyor. Çok detaylı bir takım hesaplamalar ama ben onlara girmeyeceğim. Bir de bugün yurt dışına ciddi bir eğitimli kesimin bir göçü söz konusu. Arada bir takım bağlantılar kuruyorum. Biraz da onun için bu programı yapmak istedim ama tabii ben bunları söylemeyeceğim. Yani o yorumlarda bulunmayacağım. Siz de belki bu ne diyor diyebilirsiniz. Neyse, şimdi Tanzimat'tan sonra bir takım değişiklikler oluyor ve gayrimüslimler 1856'da yayınlanan ve hukuki açıdan bütün gayrimüslimleri bir sayan, hem gayrimüslimleri kendi aralarında eşit sayan hem de Türk Müslümanlarla hukuk açısından eşit sayan bir yeni düzen genelgesi. İşte Rum başpiskoposu doğrudan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya gidiyor ve diyor ki paşam ne yaptınız? Biz vatandaş olarak ikinci sıradaydık. Bizi tuttunuz, Ermenilerle Yahudilerle bir yaptınız. Bir takım şeyler herkesin çok memnun olduğu bir şekilde gelişiyormuş gibi algılanır ve anlatılır ama öyle değil. Çünkü toplum içerisinde farklı iktidar odakları var ve düzenin ciddi sorunları olmasına rağmen toplumlar da katmanlar halinde bundan bir şekilde faydalanıyorlar ve ona göre de bir konfor alanı kendilerine geliştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla da işte bu tür tepkilerle karşılaşmak çok söz konusu olabiliyor. Bir de çekişmeler var. Bunları çok eğitim yabancılarla yerli gayrimüslimler arasında ortaya çıkan özellikle çekişmeler oluyor. 1856'dan sonra bir takım olaylar gelişiyor. Osmanlı Bankası da kurulmuştur. O yabancıların demir yolları, su, hava gazı, elektrik, tramvay, rıhtım şirketleriyle gayrimüslimlerin üstünde bir iktisadi güç oluşturdukları görülür. Gayrimüslimler de ancak orta ve alt kadrolarda iş bulabiliyorlar. Toplumun ileri gelenleri üzerinde bir etki yapıyor ve konuşuyorlar. Şimdi belki biraz sonra Türklerin de niye buralarda görev almadıklarını veya az görev aldıklarını da konuşabiliriz ama hemen aklıma ilk gelen şeylerden bir tanesi mesela bir tercüme ofisi odası kuruluyor. Bu da Yunan isyanından sonra gerçekleşen bir şey çünkü ne zaman böyle bir olay olsa hangi cemaatle ilgiliyse bu onlar gözden düşüyorlar. Genellikle de diyelim ki işte Rum cemaati bir genel olarak bir olaya karıştıysa Ermeni veya Yahudi cemaati daha ön plana çıkıyor. Eğer Yahudi cemaati biraz sıkıntı doğuracak olaylar silsilesine maruz kaldıysa onlar kendi içlerine kapanıyorlar. Bir bakıyorsunuz Rumlar veya Ermeniler o zaman daha ön plana çıkıyor. Boşalan alanı dolduruyorlar, onu demek istiyorum. Burada da artık 19. yüzyılda bir kere bir Osmanlıcılık anlayışı ortaya çıkmaya başlıyor. Ve dış ilişkilerde de tercümanlık görevini çoğunlukla gayrimüslimler üstleniyorlar ama işte bir takım iritasyona sebep oluyor. Özellikle de Yunan isyanından sonra Müslüman Türk çocukları da yabancı dili öğrensin ve onlar bu görevleri üstlensinler diye tercüme odası kuruluyor. Ama Osman Ergin mesela söyler 20. yüzyıla gelindiğinde neden Türk çocukları az görev alıyor bu işlerde? Türk çocuklarının yabancı dile o kadar kabiliyetli olmadıkları düşünülüyormuş mesela. Yani bunu Osman Ergin de söylüyor. Yabancı dil öğrenemez Türk çocukları falan gibi bir anlayış var. O çok yaygın. Yani enteresan, o hiç kırılamayan bir takım ön yargılar var. Şimdi bu buna geri döneriz yine, fakat yabancıların şehirde iş kurmaları ve daha öne çıkmalarıyla mücadele etmek için, ya yani özellikle bankerler ve bir kısım tüccarlar, Osmanlı Bankası'nın kuruluşuyla başlayan yabancı uyrukluların iş kurmak, büyük kentlere yerleşmek, mal mülk edinmek işine karşı çıkmak için Osmanlı başlığını taşıyan banka ve ticaret kuruluşlarını yaymaya başlamışlar. 19. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin başlıca iş merkezlerinde, caddelerinde asılı tabela ve ilanlarda Osmanlı kelimesinin yaygınlaşması bu tepkinin bir sonucu olarak görülmeye başlanacaktır diyor Kazgan. Ve basına da yansıyor bu. Gazetelerde o dönemde neler olmuş neredeyse günü gününe takip edebiliyorsunuz. Şimdi enteresan şeyler de oluyor. Bir nasıl demeli? Bir ikilik var. Bir mesela Banker Zarifi 19. yüzyılın önemli isimlerinden bir tanesi. İstanbul'da büyük katkıları olan, hem toplumsal olarak hem şehrin gelişmesi, kentsel anlamda biçimlenmesinde çok etkisi olan Rum cemaati önderlerinden bir tanesi Banker Zarifi. Ve Yunan kralı da o zaman kendisine özel Yunan pasaportu vermiş, fakat bunu hiçbir zaman kullanmamış. Bir taraftan aileden gelen, çünkü aile kendi çocukları da yazdıkları anılarda bunları söylerler. Aslında bir taraftan bir nefretle Osmanlı Sultanına bakıyorlar ve bunu Türkleri beğenmiyorlar filan. Yani bunları çok kendi ifadeleriyle çok açık ve net belirttikleri için ben de rahatlıkla yorumdan uzak kalarak söyleyebilirim. Ama bir taraftan da şimdi söyleyeceğim şey, işte Yunan kralı kendisine bir Yunan pasaportu vermiş ama bunu hiçbir zaman kullanmamış. Avrupa'ya gidiş gelişlerinden birinde Fransız gümrüğünden geçerken de Fransız memuru kendisine Grek diye işte neyse hitap ediyor veya bu kendisiyle ilgili bir şey söylerken Grek sözcüğünü kullanıyor. Bunu Osmanlı olarak düzeltmiş. Şimdi gayrimüslimler, yabancıların firmalarda gayrimüslim çalıştırmadığından falan o dönemde böyle bir demek işte şikayette bulunuyorlar, ama bir de aynı zamanda yine Galata bankerlerinin ve Galata'daki kurumların, şirketlerin içinde çok az sayıda Müslüman Türk çalıştırıldığına dair de gene söylemler var. Mesela 1924'te İş Bankası kurulurken de zor bulmuşlar bankada çalıştırılacak Müslüman Türk. Ve çeşitli açıklamalar yapılıyor. Bazılarına göre işte bunun sebebi Osmanlı toplumu içindeki iş bölümünün durağanlığını koruması. Yani belirli zümreler belirli işleri yapıyorlar ve onun dışına çıkmıyorlar. Yani bir tür o kast sistemi var. Bir de mesela gayrimüslimlerin buna bağlı olarak birçok mesleği, bankacılığı ele geçirdikleri ve aile efradı, yakın çevreleri dışında kimseyi işlerine almamayı da bir politika haline getirmiş olmaları. Fakat bakın, sadece bugüne özel değil, işte o döneme özel bir durum daha varmış. Diplomalı Türk gençleri işe başlarken bir masa, bir makam istiyorlarmış. Halbuki Hırstaki ve Zarifi o dönemin önde gelen isimleri arasında bankerlik yapıyorlar. Sultanların yakın dostluğuyla beraber bu işleri yürütüyorlar ve büyük varlık sahibiler, söylemiştim, önemli isimleri Galata bankerleri arasında. İşi masada değil, ellerindeki süpürgeyle dükkanın önünü süpürmeyle başlamışlar, öyle öğrenmişler. Üstelik de o devrin ünlü bankerlerinin hemen hemen tümü çıraklıktan yetişmiş. Zengin bankerler bile çocuklarını okullarını bitirdikten sonra patronun oğlu olarak masa başına geçirmiyorlar. Hatta öyle bir durum almış ki bir dönem öyle yazılar da çıkmış. Gayrimüslim gençleri Osmanlı kalem efendilerine imrenerek bakıyor. Yani çünkü babalarına isyan ediyorlar. İşi iyi öğrensinler diye. Çünkü çok alt seviyelerden işe başlatılıyorlar. Bir de bu ya bu yaklaşımların ne kadar doğru olduğunu genellemeler yapılıyor ya. İşte gayrimüslimler uzak tutmuşlar, kendi içlerine kapalı Türk gençleri pek bu işleri sarmamışlar, yapmak istememişler filan. Bir de şöyle şeyler var. Mesela işte Rıza Tevfik bilinen bir isim, Abdülhamit devrinde hürriyetçi ve istibdat rejimine karşı yazı ve eylemlerinden dolayı tutuklanarak o zamanki Zaptiye Nezareti binasında bizzat Nazır tarafından soruşturmaya tabi tutulmuş ve günlerce sürüyor bu soruşturma. Öğle akşam yemeklerini bir lokantada yemesine izin veriyorlarmış. Yanına iki polis verilerek her gün yemeğe gönderiyorlarmış onu. Polislerle gide gele ahbaplık kuruyor Rıza Tevfik. Ve bunlardan bir tanesine bir gün nasıl polis olduğunu soruyor. Ve polise bir hikaye anlatıyor. Diyor ki, yani şöyle hikaye daha doğrusu, çocukluğunda un kapanında bir Rum yağ tüccarının yanına girmiş. Rum tüccar çocuğu olmadığı için onunla bir baba oğul ilişkisi kurmuş. Okuma yazma, hesap ve işte piyasada neler olup bitiyor, bunları öğretmek için çok çaba göstermiş. Böylece seneler geçiyor. Ondan sonra bu delikanlı askerliğini yapmak için köyüne gidiyor. O zaman onu gören köylüler bakıyorlar, okur yazar falan. Sen bu halinle hala o kişinin yanında çırak olmaya devam mı edeceksin? Git polis ol, askerde çavuş olursun demişler. Gitmiş polis olmuş. Halbuki Rum tacir işini ona bırakmak istediğini büyük bir iştenlikle de söylemiş. Diyor ki Rıza Tevfik, lokantada ben karnımı doyururken onlar kapıda o güzelim yemek kokularını koklaya koklaya nöbet tutuyorlardı. Şimdi bu bir kişinin gerçeği değil, bir de böyle de bir durum da var. Bir de bankacılık eğitimi veren okulları açmada geç kaldığımız gibi bir iddiası var mesela Paşa'nın. Halbuki var, okullar açılmış. Devam edeceğim ama bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Galata bankerlerinin kurdukları işlerden, gayrimüslimlerin Galata'da özellikle 19. yüzyılda kurdukları bankacılık sistemi ve şirketlerde çalışmaları nasıl geliştiğinden falan söz ediyorduk. Şimdi hani o bir de yerli gayrimüslimler, yabancıların, Avrupalıların şehirde kurdukları işlerde kendilerine az yer vermelerinden, iş vermelerinden şikayet ediyorlar. Kendi işlerini de kuruyorlar zaten ama böyle bir silsile halinde gidiyor bu. Onların da Müslüman Türk çocuklarını bu işlerde fazla çalıştırmadıkları gibi bir algı yaratılmış. Böyle bir inanış var ama bir taraftan da bu işler de küçümseniyor. Böyle ilginç bir şey de var. Şimdi yani belki de bir mecburiyet, politik bir sebeplerden değil, bir zorunluluktan da Galata bankerleri kurdukları bankalarda hep gayrimüslimleri çalıştırdılar. Bir ahbaplık, samimiyet var bu bankaların sahipleriyle hükümet ricali arasında. Osmanlı adetlerine uygun gelişmiş ve buna dayanarak da bu hükümet adamları çocuklarına, eş, dost ve akraba gençlerine bu bankalarda iş verilmesini sağlayabilirlerdi. Fakat bir banka hiçbir zaman bir vekil veya vükelanın çocuğu veya akrabası için cazip bir çalışma yeri kabul edilmiyor. Ve toplumda böyle bir yargı var. Bu işleri beğenmiyorlar, küçük görüyorlar ama ondan sonra oğlunu bu bankalardan birine memur yapmayı yediremeyen bir nazır, bakıyorsunuz aynı oğlunu evlendirmek için aynı bankanın sahiplerinden borç alıyor filan. İlginç bir mentalite ve ilişkiler dizisi. Şimdi mesela Ali Neyze anlatır çok anılarında, bilenler bilir. Babası annesiyle evlenmek istiyor. Bir ticaretle uğraşan bir genç adam. Ne işle uğraşıyorsun diye soruyorlar. Ticaretle uğraştığını söyleyince, git bitti, doğru düzgün bir iş bul kendine, devlette bir memuriyet al, öyle gel iste kızı filan diye gönderiyorlar. Böyle de bir anlayış da var yani. Devlet memuru olmak çok kıymetli bir şey. Böyle ticaretle filan uğraşmak da o kadar kayda değer bir şey değil. Bu pozitivist yaklaşımların da bir eseri, ürünü, sonucu diyebiliriz bir kere. O konuya çok girmeyeceğim ama böyle de bir anlayış da var. 19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılda da devam eden bir şey. Hani hep böyle o pozitivist yaklaşımlardan kastettiğimiz şey böyle bir anlayış da vardı ya, herkes mimar, mühendis, doktor olamaz ama sosyal bilimleri herkes okuyabilir falan, yani onun için çok büyük bir şey olmak gerekmiyor gibi bir anlayış. Çok uzun yıllar bu memlekette devam etti. Ondan sonra da bakarsınız devletin başına gelmiş yöneticilerin arasında siyaset yapan pek çok sayıda mühendisle de karşılaşırsınız. Onlar da Türkiye'yi olumsuz koşullarına ciddi katkılarda bulundular. Yani sihir yaratıp da bir takım şeyleri düzeltebilmiş filan da değiller. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla bu ön yargı bunlar ve çok doğru değil mühendis olmakla da. Nasıl mühendis olduğunuz da ayrı bir konu da, yani bir ağır bir yüksek makine mühendisi kızı olarak, yani o alanı çok yakından yaşamış bilen biri olarak da o tutumların, yaklaşımların nasıl gelişebileceğini gayet iyi bilebiliyorum. Şimdi Zarifi belki biraz daha söz ederiz de. Kamondo'dan biraz söz etmek istiyorum. Yani Kamondo Yahudi banker Abraham Kamondo 1840'lardan sonra Galata'nın Baltazi'den sonra gelen en önemli bankeri. Bu bölgenin kentsel gelişmesine çok etkililer çünkü çok sayıda yapı inşa ediyorlar. Neredeyse Galata bölgesinin o dönemde üçte birini inşa etmiş oldukları gibi bir resim çıkıyor ortaya. Ve Abraham Kamondo Mustafa Reşit Paşa'nın da bankeri. Sonra oğulları Nesim ve İshak Kamondo babalarından kalan ve Avrupa'nın başlıca kentlerinde faaliyet gösteren bankerlik kuruluşlarının başına geçiyorlar. Bu iki evladı da mirasçı bırakmadan Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Orada da çok acıklı bir hikaye vardır ve Kamondo ailesiyle ilgili hem bir kitap, Osmanlı'nın 19. yüzyılındaki değişim dönüşümüyle çok paralel giden bir aile hikayesi vardır. O açıdan çok ilginç. Bir de 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın ilk yarısında o ailenin hiçbir ferdi kalmadan son buluş şekli de gerçekten çok acıklı. Keşke İstanbul'da kalsalardı. Belki de o zaman böyle bir son onları bulmayacaktı. Ondan sonra da 176 parça çeşitli emlak 1918'den sonra İstanbul Adliyesi'ni oldukça uğraştırmış. İki Yahudi genç ortaya çıkıp biz Baba Kamondo'nun gayrimeşru çocuklarıyız, miras bize aittir diye bir iddiada bulunmuşlar. Mahkemelerde bu işi doğrulamak için İstanbul'daki haham başına başvuruyorlar ve o devirdeki haham başı, ben Abraham Kamondo'yu ailece yakından tanırım, gayrimeşru çocuğu olmamıştır diye beyanda bulunuyor. Ondan sonra da o 76 parça emlak milli emlaka kalıyor. Ve İstanbul'un iş merkezlerinde Kamondo adını taşıyan yine hanlar bulmak çok mümkün. Mustafa Reşit Paşa ile çok yakın Kamondo ve Mustafa Reşit Paşa'nın ölümü de enteresan. Bir ilkbahar bağlantı var tabii ki arada, onun için anlatıyorum. Bir ilkbahar nezlesi geçiriyor Mustafa Reşit Paşa. Evinde kapalı kalmış, dinleniyor. Ve Fransız elçisi kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. Ondan sonra vakit geçiyor. Sefarethaneler ve Mustafa Reşit Paşa Boğaz'daki yalılarına taşınıyorlar. Çünkü yaz geldiğinde böyle oluyor. Yazlığa gidiliyor. Fransız elçisine iadeyi ziyarette bulunacak bir Temmuz akşamı Tarabya'daki Fransız sefaretine gidiyor. Sadrazamın geleceği duyulunca Fransız sefaret binası süslenmiş, bezenmiş, bir de bir dansan tertip edilmiş. 58 yaşında ve ihtiyar yaş olarak geçiyor bu, deme o dönemde öyle algılanıyormuş. 58 yaş hiç de ihtiyarlıkla bağdaştırılabilecek bir yaş değil günümüzde ama o dönem için. Ve Fransız ve Levanten hanımlar yine bu toplantıdalar. Akşam yalısına döndükten sonra işte hamama giriyor. Ve 1858 senesi, bu konuştuğumuz sene, Fossati kardeşleri de himaye etmiştir Mustafa Reşit Paşa. Şehirde yapılan pek çok değişikliğin çok kısa sürede, 20 sene süreyle İstanbul'da pek çok yapı inşa ediyorlar. Ve Mustafa Reşit Paşa hamiliğinde bunu gerçekleştiriyorlar. Neyse, 1858 senesinde bir de bir dış borç alınacak. Avrupalı banka ve bankerlerin kağıt paraların ortadan kaldırılması şartına bağladığını anlıyoruz. Bu istikraz olarak geçiyor. Ve o durumda Camondo ve Zarifi gibi bankerler diğer meslektaşlarına ve zenginlere örnek olsun diye 375 bin kuruş değerindeki kağıt parayı hazineye imha edilmesi için vermişler. Bu istikraz işinde devlete aracılık yapan Camondo durum hakkında Mustafa Reşit Paşa'ya her gün, her saat neyse gerekli olduğunda haber getiriyor. İşte son durumu anlatmak için gecenin o saatinde Paşa'nın yalısına gelmiş ve Paşa'yı hamamda bulmuş. Paşa ile hamam kapısına bekleyecek kadar da bir samimiyeti var. Buradan o anlaşılıyor. Sonra birdenbire içeriden çığlıklar duyuluyor. Çünkü Paşa ölmüş. Önce bir eyvah nidası çıkmış ağzından. Sonra aklını başını toplayarak öldü ama cennete gitti diye bağırmaya başlamış. Yeni alınacak krediyle her zaman olduğu gibi Galata bankerlerinin hükümetten olan kısa vadeli alacakları tasfiye edilecekmiş. Bu defa bu alacakların büyük bir kısmını bu bankerlerin elindeki kaymeler, yani kağıt paralar oluşturuyormuş. Bu sebeple de Camondo o istikraz akdinin bir an evvel imzalanması için Mustafa Reşit Paşa'nın yanından hiç ayrılmaz olmuş. Yani anlaşmayı yapsınlar da borçları ödesinler diye bakıyorlar. Yani borç, dışarıdan borç alacak. Abraham Camondo, ondan böyle ilginç bir, enteresan bir hikaye. Şimdi Abraham Camondo yaşı ilerliyor. Ondan sonra bir astım hastalığı var. Devamlı tedavi gerektirdiği için ikametgahını Paris'e taşımıştı diye söylüyor Kazgan. Fakat oğulları da, yani oğullarından biri İstanbul'daki işlerinin başında bulunuyormuş sürekli. Fırsat buldukça Abraham Camondo da İstanbul'a gelip ya yeni bir iş yapılacaksa onu hazırlıyor veya işte hasret gideriyor. Fakat başka yorumlar da vardır. Abraham Camondo'nun yurt dışına gitmesi, işlerini yurt dışına taşımasıyla ilgili. Yani o İstanbul'a geliyor dedim ya, 3. Napolyon'dan kontluk unvanı almış. 1884 yılında George Zarifi öldükten sonra, ya Abdülhamit'in dostu ve bankeri, onun yerine alacak birini bulamamış. Fakat İstanbul'a gelince Abraham Camondo çok uzun ömür yaşamış. Ve padişah birkaç defa ziyaret ediyor iki ay içerisinde. Orada bir boşluğu doldurduğu anlaşılıyor. Camondo'nun İstanbul'a gelişi bu dönemde bütün Babali Beyoğlu günlük basınında manşetlerle birinci haber olarak veriliyor. İstanbul'a geldiğinin ertesi gün hemen Yıldız Sarayı'na giderek padişahın yakınları, resmi görevlileriyle görüşmüş. Hatta birkaç gün sonra sarayda Kurban Bayramı varmış. O Kurban Bayramı'nın kutlamalarına da davet edilmiş. Sadece Camondo'nun değil, mesela aynı günlerde Padişah Abdülhamit'in Rumeli Demiryolları'nın kurucu ve yapımcısı Baron Hirsch'e Büyük Osmaniye nişanını verdi. Yine haber olarak gazetelerde yer alıyor. Başka bir ilginç haber Zarifi ailesine ait. Marsilya'da yaşıyorlar ve Zarifi ailesinin bankerlik zincirinin bir ucunda Nicolas Zarifi Büyükada'ya yaz tatilini geçirmek üzere gelmiş. Ve ada halkı tarafından coşkuyla karşılanmış. Bunu da hep yazıyor gazeteler. Londra'da bankerlik işlerini Zarifi kardeşler unvanıyla sürdürüyorlar. Yani Avrupa'nın çok çeşitli yerlerinde işlerini kurmuşlar. Şimdi ben programı burada bitireceğim. Fakat o dönemin yaşantısı içerisinde Galata bankerleri ve devlet yöneticilerinin ilişkilerinin enteresan olduğunu düşünüyorum. Ve yine gerçekten de bugünkünden çok başka hayatlar, başka biçimde sürdürülüyor o dönemde. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.